zapałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie godziny pozostały do meczu Polska-Senegal, za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem do Rosji. 3 miesiące aresztu dla byłego prezesa GetBack, Konrada K. Warszawa nie zgadza się na tak poważną rolę Komisji Europejskiej w wysłuchaniu w sprawie praworządności. Grupa H jako ostatnia rozpoczęła rywalizację na Mistrzostwach Świata w Rosji. Od godziny trwa mecz Kolumbia-Japonia. Biało-czerwoni zagrają z Senegalem za 2 godziny. Łączymy się z Janem Kałuckim, który jest w Rosji. Powiedz, jaki jest wynik w meczu naszych grupowych rywali? Jak na razie jest remis 1-1. Na sam początek 6. minuta i rzut karny. Carlos Sanchez zatrzymał piłkę ręką przy strzale na bramkę. Pomocnik został ukarany czerwoną kartką, a 11 wykorzystał Shinji Kagawa. Spotkanie rozpoczęło się więc od trzęsienia ziemi, ale emocje jak u Hitchcocka zaczęły rosnąć z każdą kolejną minutą. Kolumbijczycy rzucili się do ataku, ale ich akcje kończyły się mniej więcej na skraju pola karnego. I wreszcie 39. minuta. Quintero świetnie wykorzystał rzut wolny. Kolumbijczyk strzelił silnie po ziemi i piłka przeleciała pod japońskim murem i wturlała się tuż przy słupku do bramki. Jak na razie kibice w Sarańsku oglądają znakomite widowisko. Janku, za 2 godziny na boisko wybiegną Polacy. Czy znane są już składy? Jeszcze nie. Ostateczny skład poznamy na godzinę przed pierwszym gwizdkiem, ale według nieoficjalnych informacji w bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. W obronie zagra Łukasz Piszczek, Tiago Cionek, Michał Pazdan i Maciej Rybus. W pomocy Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński i Kamil Grosicki, a w ataku Arkadiusz Milik i oczywiście Robert Lewandowski. Podkreślam, to nie są jeszcze oficjalne składy. Kibice powoli zmierzają już na stadion Spartaka Moskwa. Trybuny będą biało-czerwone, ale zanim rozpocznie się mecz Polska-Senegal, jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Sarańsku. Kolumbia i Japonia. Przed chwilą zaczęła się druga połowa. Remis 1-1. Jan Kałucki, dziękujemy. 13 lipca prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym na Zamku Królewskim. Przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Jak dodał, to część obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Zgromadzenie Narodowe zbierze się zgodnie z postanowieniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Były prezes GetBack najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury regionalnej w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłego prezesa GetBack S.A. na okres 3 miesięcy. Co do środków zapobiegawczych wobec drugiego podejrzanego w tej sprawie, Piotra B., decyzja zapadnie po posiedzeniu sądu. Wcześniej Konrad K. i Piotr B. usłyszeli zarzuty w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w spółce GetBack. Grozi im do 10 lat więzienia. Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 roku, a w lipcu 2017 jej akcje zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w ramach pierwszej oferty publicznej. Bułgaria, kierująca pracami Unii, proponuje sposób wysłuchania Polski na Europejskiej Naradzie Ministerialnej. Rząd w Warszawie nie godzi się na tę propozycję. Decyzja zapadnie jutro na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Wysłuchanie Polski w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu odbędzie się za tydzień w Luksemburgu. A brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka poznała treść dokumentu, który rząd w Warszawie przesłał do Unijnej Rady. Sporna jest rola, którą Komisja Europejska miałaby odegrać w tym wysłuchaniu. Według bułgarskiego przewodnictwa powinna być ona kluczowa. Bułgaria zaproponowała więc, by wiceszef komisji w przyszłym tygodniu przedstawił stan rozmów z Polską, zadawał pytania, a potem po pytaniach ministrów z unijnych krajów podsumowywał debatę. Przedstawiciele rządu w Warszawie argumentują natomiast, że to kolejny etap w procedurze. Teraz tę sprawę przejęła unijna rada złożona z państw członkowskich i nie ma już miejsca dla komisji. Wątpliwości Polski wzbudza też propozycja podzielenia wysłuchania na kilka części. Bułgaria chce, by na pierwszym spotkaniu omówiono najpilniejsze sprawy, w domyśle zastrzeżenia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Kolejne wysłuchania miałaby prowadzić Austria, która od 1 lipca przejmuje przewodnictwo w Unii. Polska w liście do Rady powołuje się na zapisy traktatowe, które nie wspominają o częściowym wysłuchaniu. Polskie władze argumentują, że powinno być ono jedno, całościowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny serwis Trójki o 16.

wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Posłaniec zła, nagranie z ostatniego albumu Martyny Jakubowicz, to dziś w Trójce nasza piosenka dnia. A teraz gramy z płyty, która ukaże się dopiero w najbliższy piątek. Underneath the reddened sky, make me wanna look at you. Shout love along the rise. Doesn't matter who's with you. W duecie dwie panie. Alana Mites i Kasia Kowalska. Nagranie Somewhere Inside kończy nowy album Kasi Kowalskiej, który nazywa się Aja i ukaże się w najbliższy piątek. Alana Mites tak opowiedziała o swojej współpracy z Kasią. I was going to say something like, I'm honored to be asked to announce the upcoming release of Kasia Kowalska's single Somewhere Inside. Kasia and I wrote the English version together for her upcoming album. A big dziękuję to everyone. Alana Mites. Powstał spisek, żeby namówić Alany do przyjechania na występ do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj z nią miałem okazję trochę porozmawiać przez telefon. Bardzo dużo wie o tym, jak popularna była w Polsce na początku lat 90. Być może coś z tego wyjdzie. Płyta Kasi Kowalskiej w najbliższy piątek, a teraz raz jeszcze ona, ale z naszej płyty tygodnia, czyli LP1, czyli odkrytej na nowo pierwszej płyty Ladybunk. Policja wszystko. Domyślam się, że Państwo bez namowy i tak zrobili, co trzeba zrobić, żeby zdobyć naszą płytę tygodnia. Przypomnę, że to w tym tygodniu album Lady Punk LP1. Doktor Rafał Wiśniewski jest naszym gościem, szef Narodowego Centrum Kultury. Będziemy rozmawiać o cyklu festiwali, bo tak to można nazwać, Wschód Kultury 2018. Trzy niby niezależne imprezy, a jednak łączy je wspólna nić, prawda? No, wspólną nicią jest Narodowe Centrum Kultury, no i finansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez tego ten festiwal by się nie odbył. Ale to nie o finansowaniu, to jest przede wszystkim dobry festiwal, który łączy różne jakości, który łączy różne estetyki, który pokazuje, w jaki sposób polskie zespoły, wielkie polskie gwiazdy współpracują z naszymi kolegami, przyjaciółmi ze wschodu. Startujemy w Rzeszowie w połowie tygodnia, natomiast ten główny festiwal odbywa się w piątek. W piątek serdecznie Państwa zapraszam do Rzeszowa. Oprócz uznanych gwiazd, takich jak Fink, najbardziej chyba dla mnie przynajmniej ciekawe są te unikatowe połączenia, które wydarzą się ten jeden, jedyny raz w czasie festiwalu po prostu. Tak, Organek, Lao Che, Happy Set i wiele, wiele innych grają z naszymi partnerami ze wschodu. To znaczy bardzo pokazujemy, że jest to współpraca międzynarodowa, że polskie gwiazdy nie tylko robią dobre jam session, ale po prostu potrafią wejść na wielką scenę i po prostu zagrać dla dużej publiczności. W zeszłym roku było ponad 50 tysięcy osób. Przede wszystkim warto zachęcić to, że jest to cykl koncertów niebiletowany. To znaczy, że my wykładamy za to środki, a każdy może coś ciekawego usłyszeć i zobaczyć. Zapraszamy ogólnie do kultury. Czy można zaryzykować tezę, że jest to bardzo mocny zastrzyk dla nieco mimo zawsze zaniedbanego tego pasa wschodniego, jeżeli chodzi o imprezy? Zawsze w centralna Polska raczej. Tak, nie chciałbym powiedzieć, że duże miasta jak Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto czy Wrocław to są takie syto dużych imprez, bo rzeczywiście wielkie imprezy tutaj są skoncentrowane. Natomiast na wschodzie jest trochę gorzej. I gdyby nie taka wspólna inicjatywa włodarzy miast, Ministerstwa Kultury, NCK, to takich imprez by nie było. Zaczęliśmy w 2011 roku i z każdym roku staramy się zmienić trochę repertuar, ale przede wszystkim jakby wspólną ideą jest to, że na wschodzie są bardzo dobre kultury, koncerty, że bardzo dobre kultury są, z którymi kooperujemy, to znaczy pokazują trzy różne miasta, trzy różne estetyki, ale wszystko co nas łączy, to po prostu dobra zabawa i przede wszystkim szukanie czegoś, co jest wyjątkowe, a tam to można znaleźć. Jak długo planuje się tak dużą jednak i tak skomplikowaną imprezę, bo te unikatowe duety, przypomnę w przypadku najbliższego Lao Che, Striamondidis z Gruzji, Happy Set i Brunette Shot Blondes z Ukrainy między innymi, wymaga to jednak przygotowań. To nie jest koncert, który oni grają jako kolejny na trasie. To jest rzecz, którą muszą sobie wykreować, pracować. Moje pytanie tak naprawdę brzmi, czy prace nad kolejnym festiwalem zaczynają się wtedy, kiedy się skończy poprzedni? No rzeczywiście tak, to znaczy zawsze sobie robimy te dwa tygodnie spokoju, trochę przemyśleń, refleksji, co w przyszłym roku, co byśmy chcieli, jak namówić gwiazdy, żeby ze sobą współpracowały. Najlepsze jest to, że ludzi nie trzeba specjalnie do tego namawiać. Kiedy mówimy Wschód Kultury, kiedy mówimy festiwal, to ludzie chcą ze sobą współpracować. I przede wszystkim tworzy się taka dobra więź pomiędzy artystami, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no to nie jest tak, że jest to cykl koncertów, kiedy gwiazdy ze sobą koncertują, przygotowują się do tego długo, to trzeba coś znaleźć takiego, co jest wspólnego. I zazwyczaj polscy artyści, którzy wyciągają doświadczenie z lat ubiegłych, że to był naprawdę bardzo dobry festiwal, że tak wiele osób przyszło, no ponad 50 tysięcy, to od razu to trzeba powiedzieć, to jest bardzo duży festiwal, abym powiedział, że w tej części Polski to jest największy festiwal, który zachęca, żeby to obejrzeć, posłuchać i żeby zagrać. Ważne jest również to, żeby trochę dać tym młodszym, kiedy kończy się szkoła, że rzeczywiście startujemy z wakacjami i wchodzimy tak po prostu na luźno. Nie wszystko musi być pod cenzurkę. No i jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest chyba największą zaletą tego festiwalu. Tego typu niespodziewane duety jest to rzecz, której nie można do końca zaplanować i zaprogramować. To się tak naprawdę dopiero kreuje na scenie i na pewno nawet dla organizatorów to jest jakiś tam element niespodzianki, czyli coś, czego nie można doświadczyć, jeżeli się tam nie jest po prostu. Tak, to jest wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce, wyjątkowe zespoły i to jest takie jednorazowe wydarzenie. To jest, nie można tego po prostu powielić. Jeśli tam kogoś nie będzie, to trzeba usiąść przed telewizorem lub posłuchać, lub połączyć jedno i drugie, posłuchać trójki. Natomiast przede wszystkim trzeba tam być, no bo jak to na festiwalach jest. Festiwal zrządzi się ze swoimi prawami i po prostu ci, którzy są, łączą się razem z tymi, którzy grają i powstaje taka specjalna, niepowtarzalna chemia. No to już wiemy, że trójka będzie retransmitować część koncertów. Postawiliśmy na te unikatowe zupełnie rzeczy, które są tylko podczas festiwalu, bo na przykład Finka gościliśmy kiedyś w Osieckiej, więc to już mamy za sobą. Finka zagramy sobie teraz z płyty na podsumowanie naszej rozmowy, a jeżeli chodzi o retransmisję, to bardzo prosimy słuchaczy o to, żeby się dowiadywać i zapraszamy do Rzeszowa i na pozostałe koncerty. Dziękuję. Doktor Rafał Wiśniewski. Lines, they make us who we are men. I've been trying to hold all together, throwing all my hope, my time, my money. Mm-hmm. And nothing stops the pressure from building up, and nothing stops the gravity giving up. And after all, time we spend holding all our feelings in cracks me up from the inside out. Cracks me up from the inside out. If you were here, pojawiły się pierwsze rysy. Fink jest gwiazdą koncertu głównego Wschodu Kultury 2018 Europejskiego Stadionu Kultury 22 czerwca, Stadion Miejski w Rzeszowie. Dla tych, którzy chcieliby powtórkę z Finka, którego słyszeliśmy niedawno w Osieckiej, przypomnę, że wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Teraz zagramy z płyty winylowej. Płyta jest wiekowa, bo została wydana w roku 1968 przez czeską wytwórnię Suprafon i zawiera nagrania z Międzynarodowego Jazzowego Festiwalu Praga. Praga 1967. Wystąpił na tym festiwalu Charles Lloyd ze swoim zespołem. To był rok, w którym Charles Lloyd przyjechał też do Polski. Wraca do Polski po wielu, wielu, wielu latach. Był jakiś czas temu, a całkiem niedługo zagra koncert w Krakowie. To będzie dokładnie w przyszły czwartek. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten właśnie występ. Przypomnę, Charles Lloyd i jego zespół w Krakowie w przyszły czwartek. To będzie niezwykły koncert, jako że Charles Lloyd wraca teraz do swoich amerykańskich korzeni, grając nawet, uwaga, muzykę country. A tak grał w roku 1967. Charles Lloyd w Pradze w roku 1967. Dodam, że na tej samej płycie z festiwalu jazzowego w tym mieście jest także jeden utwór zespołu Novi Singers. Oni też byli gwiazdą tamtego festiwalu, a Charles Lloyd wraca do Polski na koncert w Krakowie w przyszły czwartek. Dwa podwójne zaproszenia, 22 i 7 trójek. Bardzo prosimy zadzwonić do nas. affected. I feel hurt. You know, it's, I feel just hurt that these guys won't ever understand. You know, I'm trying to tell them, but you know, the only reason why we're moving back is because they're armed, batons, tear gas, drag gear, weapons, rubber bullets. That's what it takes for them to push us back. They carry weapons because they're scared. What does this land mean to you, this traditional land? This land means everything. Look at over there, all the buffalo. Look at all the buffalo. Zupełna nowość. Gang Gang Dance i Kazuashita. Świetna płyta, do której z pewnością będziemy jeszcze wracać. Gościem magazynku jest pan Maciej Ostatek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o projekcie, bo to więcej niż płyta, mimo że przepięknie wydana winylowa singiel z wersją instrumentalną i wokalną jednego utworu. To najprościej chyba można nazwać projektem edukacyjnym, prawda? Całą akcję. Tak, można tak powiedzieć. Choć naszym zamiarem jednak, żeby ta edukacja była przez muzykę. Stąd zaproszeni artyści, stąd Eldo, stąd Czarny Hi-Fi, stąd wspomniany przez ciebie wykonane wydawnictwo przez Forina. Zależało nam na tym, żeby młodym ludziom dać mentorów, nauczycieli, fachowców i żeby mogli razem zrobić coś fajnego. Akurat to piękne edytorsko wydanie singla winylowego ma swój sens, jako że kiedy się otworzy, mówi o tym, co jest tutaj. To jakby od razu widać, na czym ta cała akcja polega, prawda? Bo tutaj są najnormalniejsze w świecie warsztaty. Zdecydowanie tak. Trzy komponenty. Muzyka, czyli produkcja muzyki, pisanie tekstów i w tym wypadku nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zależało nam na tym, żeby to sami uczestnicy jakby pod patronatem, pod okiem może Eldo wymyślali te teksty i tak też się stało. No i okładka, która powstała, każdy z uczestników stworzył swoją okładkę. Czyli to jest projekt jednego z uczestników warsztatów? To akurat jest projekt, projekt Forina, ale w środku jest bootleg, w którym po prostu jest wszystkie okładki, wszystkich uczestników. Nie mogę nie zapytać jako kolekcjoner winyli, jak, i pytam w imieniu innych, bo ja dostałem tę płytę w prezencie, za to bardzo dziękuję, jak zdobyć limitowany winyl, który jak widzę ma 300 egzemplarzy nakładu? Zgadza się, ma 300 egzemplarzy nakładu. Na pewno w tej audycji albo po tej audycji będzie można zdobyć tego winyla. Również wchodząc na naszą stronę facebookową, druga strona ulicy na Facebooku, tam znajdziecie wszystkie informacje na ten temat. To być może zaczniemy teraz od dwóch egzemplarzy, choć powinien być to konkurs z jakimś pytaniem. Nie wiem, najprostsze, bo nie chcę teraz wymyślać trudnego konkursu, to może to z jakim zespołem przede wszystkim związany Eldo był od bardzo dawna. Bardzo prosimy 20-27 trójek, dwa egzemplarze tej winylowej płyty, chociaż to więcej niż płyta, czekają. Natomiast chciałem zapytać, bo to jest jakby początek, preludium, punkt startowy, prawda? Można Ale powiedzieć. Macie plany zupełnie wspaniałe szersze. To prawda. Co prawda nie będę mógł zdradzić jakby szczegółów, dlatego że one dopiero powstają. Natomiast tak jest 2017 rok. To był pilot, to powstało w zeszłym roku, a w tym roku, w setną rocznicę przygotowujemy właśnie coś specjalnego. Chcemy zawitać do trzech miast. Warszawa, Łódź, Wrocław. Chcemy zrobić powtórkę z tego. Chcemy wydać taki sam winyl, tylko że właśnie z trzema utworami z tych wszystkich miast. I chcemy jakby zrobić taki trochę, no pojechać po prostu z tym jakby dalej niż tylko to się miało miejsce w Warszawie. Co do artystów, co do tego szczegółów, jak, gdzie, po co i kto może się do tego zgłaszać, no to zachęcam do odwiedzenia strony na Facebooku, Druga Strona Ulicy. Tam będą wszystkie informacje na bieżąco. Jedno jest pewne, że startujemy już niebawem. No i słuchamy winyla. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z której strony będzie zamach, warsiaski cwania, przed frajerami się nie słania. Ze mną ferajna, idą na bój chłopaki. Się strzałów nie boimy, bo uliczne znamy traki. W gazecie piszą, że przed nami sporo starań, po to, żeby mama miała włożyć co do kara. W ryj będziemy lać, aż przed nami będą wijać. Ja sam kamufluję strach, by siostrzyczka się nie bała. Ej, dookoła tylko głód i bieda, a jak Niemca okradniesz, to się sprzeda. Bo tutaj się nie liczy niewinność, śpiewamy pieśń brygady, bo w ciszy jest zimno. Widzę tylko wokół stratę, lecz podzielę się ostatnim półką z bratem. O wolności mówił jakiś tam Sokrates, ja się nie znam, walczy by się żyło nam inaczej. Szacunek to podstawa, czasem to jest trud, świat tego dziś wymaga. Słońce pięknie dekoruje plac Mariacki, lato. Niedługo szkoła się zacznie już na nowo. Jej gruby warkocz Marysia z trzeciej ławki. Na spacerze szepta, zmysłowo dam górala za to. Leopolis takie ciche dzisiaj jest. W kawiarni szkockiej przy kawie rozwiązuje zagadki. Wakacje minęły, były całkiem fest. A zaraz w obroty weźmie nas ten welfer od matmy. Spełniam marzenia w naszym młodym państwie. Nieopierzone piskle, bezbronne niemal. Dostało nową szansę i chcę urosnąć z nim. Razem w przyszłość łapiemy łyk wolności w trzewia. Czerwony sztandar wiezie nam konna armia. To małe piskle potrzebuje naszej opieki. Nawet jeśli mam położyć wszystko, za ten ideał idę, by razem z nim mogły rosnąć nasze dzieci. Szacunek to podstawa, czasem to jest trud, świat tego dziś wymaga. Szacunek to podstawa, na piąt. Szacunek to podstawa, czasem to jest trud, świat tego dziś wymaga. Szacunek to podstawa, na piąt. Piękny słoneczny dzień, jem śniadanie i wychodzę. Powietrze o poranku, miele w tucach z papierosem. Na etacie, w robocie, gdzie robota na robota. 8 godzin karowania, byle była jakaś flota. Sąsiad z nienawiścią w oczach na mnie patrzy. Codzień nic nie robi, obie łapy lewe do pracy. I zazdrości samochodu, który nawet nie jest mój. 2/4 pensji w kredyt, czasem to jest trud. Ruszyłem na front, by zapewnić godny byt. Twierdzę wybuduję, odziedziczy po mnie syn. Szacunek to podstawa, świat tego dziś wymaga. Z uśmiechem od rana, w życiu staram się pomagać. Niekonieczny jest szyb, byś była przy mnie blisko. Nie chcę twoich łez, witać razem naszą przyszłość. Móc spełniać marzenia, dzisiaj poszedłem po wszystko. A po pracy na spacer z moim cudem nad Wisłą. Minęły 2 lata, odkąd nazwali pełnoletnim mnie. Młoda głowa moja, droga, polski język, hey. Towarzyszył, gdy kupował nam flaszeczki. Bej w piaskownicy, czy to słyszy mój imiennik, rap? Bije tu pionę z Erdonem na mieście, na mieście. Odzyskał orzeł, koronę nareszcie, nareszcie. Oto zabiegał mój przodek na szczęście. Dzięki niemu oraz może po co masz tak pętlę. Co to za głupoty, wolę zrobić parę złotych. 100 lat temu co ty, po co komu pamięć o tym. Status quo jest spoko, wszystko mam tu dla wygody. Są ciekawsze rzeczy od lektury, nawet ploty. Ziomek patrz szerzej, ja ci powiem tak szczerze, że tych zwrotek sam nie skrobię na tym papierze. Ale mam tu nieraz też libido na wiedzę. Obserwuję teraz tych, co idą tam w wieże. Szacunek to podstawa, czasem to jest trud, świat tego dziś wymaga. Szacunek to podstawa, na piąt. Kiedy dowiedziałem się, że bilety na koncert Rolling Stones w Pradze są jeszcze dostępne, od razu pomyślałem, że chciałbym pojechać i tam, bo to są dwa ostatnie koncerty trasy, Praga i Warszawa. Akurat z Pragi mam znakomite wspomnienia, bo w połowie lat 90., kiedy byłem na koncercie, nie tylko zupełnie przypadkiem przeszedłem tuż obok prezydenta Havla, który siedział wprawdzie z jednym ochroniarzem, ale bez specjalnego dworu wokół, ale i udało mi się spotkać na zapleczu starego znajomego, szczegółów raczej nie opowiem. Mogę Państwu zdradzić, że zarówno w Pradze, jak i w Warszawie na właśnie ostatnich koncertach z trasy z Rolling Stonesami będą podróżować rozbudowane rodziny. To taki zwyczaj i tradycja na koniec dużej trasy koncertowej. Kto wie, czy nie oznacza to, że to naprawdę będą już przynajmniej na razie, albo nie tylko na razie, ostatnie koncerty tego zespołu. Praga i Warszawa. 4 i 8 dzień lipca. Wtedy to wszystko powoli się skończy. A star. I'll take you a million miles from all this, but you want a better star. Come on, come on. Have you ever heard those opening lines? You should leave this small town way behind. I'll be your partner. I'll take you to the top. Step on the ladder, toe in the pool. You're such an actor, you don't need no acting school. Don't need no casting couch, I'll be a star in bed. Time, baby, I swear we're never gonna stop, baby. I'll take you to the top. Don't let the world pass you by. Don't let the world pass you by. Don't let the world pass you by. Take your chance. A już na zakończenie magazynku miło mi donieść, że 5 dnia lipca gościem Trójki na żywo przez prawie godzinę będzie Markus Miller, który będzie opowiadał o swojej najnowszej płycie Late Black, ale pewnie też o Milesie Davisie i współpracy kiedyś. przed laty z pewnym znanym polskim zespołem rockowym. Przypomnę, 5 lipca w Trójce, Markus Miller przez godzinę na żywo. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Thank you.